91.4 de l'FM. Molt bona nit, família. Ara mateix són les 9:20 d'aquest 17 de març del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una altra edició, la 198a del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Xurros arranquen els Pim Pam Pum. Si cal fer dos en una setmana els farem, i si cal fer 30 en una setmana també els farem, fins a arribar al 200, fins a arribar al 2 d'abril. Comença aquesta 198a edició del programa de música combativa de Ràdio Trama. Com sempre ho farem presentant a la gent de la taula. A la meva banda dreta tinc el mestre Tecles, el nostre amic de Mollerussa, de Bellpuig, el boi millor d'aquelles terres, el Riqui, què dius, bonic? Ei, aquí seguim. Aquí seguim. Un altre mes. Un altre mes. M'ha molat molt el programa d'abans, amb CDs. Amb CDs, eh? Sí, sempre mola això, els que acaben amb set, de fer-los així especialets. Si no heu escoltat, ja trigueu. I ara toquen MP3, però serà igual o millor, eh? I tant que sí, i tant que sí. Molt bé, a la seva banda tenim el nostre company de l'ànima, el nostre Eric, el nostre amic de Cerdanyola del Vallès. Què dius, guapo? Ei, què tal? Hola de nou. Pues mira, molt contenta d'estar aquí fent dos programes seguits. I res, és curiós, tenim aquí encara el ou dels CDs, que ara anem a MP3. I també volia anunciar-vos que abans us he dit que no faria llibres, però ara aquí xerrant coses entre programes he pensat que voldré comentar un parell de coses. Clar que sí, molt bé, molt bé, molt bé, Eric. Com sempre, els llibres més punyents, els articles més interessants, els que es porta l'Eric i la seva bona música combativa. I a l'altra banda, el nostre amic de l'ànima també, el mestre de Barberà, el que estira els temazarranganos més brutals i més espaterrans, el nostre col·lega Manolo. Què dius, guapo? Molt bones, família. Pues res, anem per feina, no? Ja aquí al pim-pam. 198, sí. Semblava que no. Això i s'acaba, estem, penya, al 200. Això s'acaba. El proper programa, el 199, serà una edició especial en la qual sonaran únicament les bandes que tocaran el dia 2 d'abril, el dia dels 15 anys de Can Capa i el programa 200 del Pim Pam Pum. I per tant, els problemes de creació s'acaben amb aquest. O sigui que si algú té alguna cosa a la recàmera, que comenci a tirar-la. Comença el Pim Pam Pum. Per aquelles que no sabeu, fem música combativa, alternativa i reivindicativa amb temàtiques diverses i estils també diferents. El primer que obrirà foc és el mestre de Tecles, el Riqui. Vinga, va, jo avui porto un parell de temes dels que em van quedar penjats del programa del Casalet. Però com que les meves cançons van ser així interactives... Vas fer un programa solidari, no? Sí, bueno, interactiu, a mi m'agrada dir-ho interactiu. Vas tirar un tema i la resta la va tirar gent d'allà amb temàtiques diverses i molt, sí, guapo. I temazos, guapo, que es van tirar. Sí, la veritat que sí. I de fet aquest és un tema que havien de tirar el col·lectiu feminista sense nom encara. Mm-hmm. Sí, ens en recordem. Us en recordeu, no? Pues, l'havia de presentar la Gemma, una col·lega i oient fidel del Pim Pam Pum, però no va poder venir... I em van, pues, una altra persona del col·lectiu va triar un altre tema, no? Però jo he volgut rescatar aquest, són les Crudes Covenci, que l'Eric ja les ha portat en el programa anterior. Pues sí, quasi ens trepitgem, eh? Quasi. No, per sort és un altre tema, en aquest cas porto Me Revelo. Revela't. Por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos. De quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos. Y sembradas o flotantes, nunca nos rendimos. Directongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis y la metáfora con el diptongo. Pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene de ñongo. Gente de la tierra, no niño bitongo. Gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas. Gente que el machete empuña. Juntos vamos a celebrar prosperidad, salud y amor, siempre van a sobrar. No sufras, no estés mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra. La que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me revelo, contra eso me revelo, contra el poder del sistema me revelo, contra la supremacía me revelo, contra la falta de amor me revelo, contra toda la injusticia me revelo, me revelo, me revelo. Búscate un consuelo, comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo, te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo, te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo, y comprenderás, y te asombrarás, y me acompañarás, y sabrás que más deberás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me revelo, contra eso me revelo, contra el poder del sistema me revelo, contra la supremacía me revelo, contra la falta de amor me revelo, Yo, yo, yo, me relevo, pues revela't, clar que sí, ben guapa, guapíssima, guapíssima la proposta, obrim foc en aquesta 198a edició del Ricky. I amb això s'acaben les cançons tranquil·les de, efectivament, del 198. Eh? Efectivament, amb això s'acaba la tranquil·litat del 198, que ja durava massa. Un altre tema, Zarangono, ara és l'Eric que tirarà el primer tema d'aquest segon programa que fem avui. Sí, aquí fora de micro hem estat decidint l'ordre, al final ha quedat així, vaig jo. Us porto, ja sabeu que jo tant fet recerca a Finlàndia, perquè a vegades ho trobo faltar, l'altre dia vaig estar parlant de Finlàndia no sé amb qui, i tenia ganes de portar-vos temes d'allà. Us porto un tema que es diu Reganin, si me'n recordo com es pronunciava, Joululahia, que ve a dir el regal de Nadal de Regan, que és d'una banda mítica de Finlàndia que es diu Ratus, que són de Vilppula, i van començar a tocar el 78, van estar tocant fins al 88, es van fer un paron, i el 2001 van tornar a arrencar. Aquesta cançó és del principi, del 84, parlant de Regan, i bueno, amb tots vosaltres, el regal de Nadal de Regan des de Finlàndia. Yeah. Us ha agradat? Molt. Molt. Pues, pues faré bé de dir-ho perquè no eren els Ratos des de Finlàndia, m'he equivocat al presentar-ho. Són els Spiderbait des d'Austràlia amb el seu Take Me Back del seu CD del 2004 Tonight All Right, que és un temazo, jo l'he disfrutat molt. També volia comentar, volia agrair-li que la vaig descobrir, la Gael me la va ensenyar i això, que no us confongueu, que ha durat, poc la tranquil·litat, eh? Sí, no, no, aquí ja... Molt bé. I aquest era el bailongo, després ve els forts. Has fet la de los dólares, no? Sí, he fet la de los dólares. Ha hecho una de los dólares, sí. Los dólares i los barbanegra, sí. Sí. Això ho diem quan ens creuem una cançó amb una altra. Diem, mira, pues deixa'm que us digui que no sé com, però m'estava a punt de passar el mateix. Oh! Estava amb els Pits and Pins, que estava començant una secció. Dir, és l'energia quan, grupal, no? T'ho juro, eh? I quan me n'adono dic, hòstia, si no sona tirant lo rock. No havien sonat. No, jo crec que els vaig tirar una vegada. Sí, no, no, el programa han sonat abastament. El que no havien sonat avui i anava a tirar la següent en comptes de la primera. No, no, no, la primera és tirar el rock, aquesta banda de rock amb pinzellades punk del País Valencià. Són l'Ainhoa a les veus, l'Héctor a la bataca, el Rubén i l'Alberto a la guitarra, el Pablo al baix i a més no venen sols, venen amb el Feo de L'Último que Cierre des del seu LP que apareixerà, sí que ha aparegut també fa molt molt poquet, que s'anomena Massa Cops, d'aquest 2016, aporta un temazo que es diu Sangre Roja. Que ràpid que ets, tio. Sangre roja, otra vez. Sangre roja, por tus pies. Sangre roja, otra vez. Que no saciaran tu sed. Sangre roja, español se divierte matando un animal, las luces que le faltan. seguim amb l'arrencada forta, aquesta de la 198a edició, amb l'Estirant lo Rock. Segueix aquest programa de música combativa, ara agafa el relleu el Manolo, que tirarà el seu primer tema. Què dius, Moni, què ens portes? Ara sí que sí, s'ha acabat la tranquil·litat, perquè jo avui només porto punk hardcore, començant amb els Doña Maldad, des de Maracaibo, amb un tema que es diu Autogestión. Crec, és com comences, Manolo? Aquesta era la meva tranquil·la, sí. Clar que sí, bonic. Ens encanta quan ve tan i tan esbarat. Això que té mal de cap, imagineu-vos quan estigui bé. És que és el segon programa de la tarda. Són de Maracaibo, a Venezuela. Molt bé, Insulats. Déu-n'hi-do, partint la pan aquí al Pim Pam Pum, espectacular la proposta del Manolo. Continua la música combativa, però no tant, perquè en aquest 198 sí que tenim... Sí, farem un mini llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. En la esperanza hemos vivido muchas cosas. Ha sido una experiencia de aprendizaje rica y dura. Algunos vivimos allí años, otros siguen. Los inicios costaron mucho, pero nunca nada en este proyecto fue fácil. Recordamos cuando íbamos a todos los colegios de la zona pidiendo que nos dejaran inscribir a los niños sin padrón. La lucha de las madres recogiendo firmas para que a sus hijos los recogiera el autobús como al resto. Recordamos también la primera vez que Aqualia nos cortó el agua de obra y la desesperación buscando cubas. En esa época la prioridad era estabilizarse y no podíamos hacer difusión, discreto trabajo de hormigas. También recordamos las primeras y duras negociaciones con la promotora para ir metiendo a cada familia. Recuerdo las primeras mudanzas que hacíamos la propia FAC en nuestra furgoneta, las primeras 20 familias. Por la noche, cansadas, mirábamos la lista de realojados y pensábamos que eso era el bien absoluto. A mediados de 2014 aún había dos bloques inútiles, destrozados. Era complicado que pudiera evitarse. A finales de 2014 ya habíamos llenado el bloque 3 y poco después el 1. Lloramos cuando lo logramos. Cuando hacia el verano de 2015 empezamos a valorar desvincularnos, siempre dijimos que volveríamos si nos necesitaban. Hoy son los primeros meses del 2016, hay peligro de desalojo y hemos cumplido nuestra palabra. Su sistema nunca podrá desalojarnos la esperanza. Bé, tot això és un recull que acabo de fer, o sigui, que acaben de tuitejar els de la Federació Anarquista de Gran Canària. Això ho he pensat perquè, com a l'agenda, no ho havíem dit, però la Federació Anarquista de Gran Canària, que un dia us vaig portar un article, que estan fent una feina impressionant a Gran Canària de difusió i de lluita de l'anarquisme basat en acció real, als barris, ajudant a la gent que més ho necessita. Doncs bé, fa uns anys van ocupar, fa un parell d'anys, el 2014, van ocupar l'ocupació més gran que s'ha fet mai a l'estat espanyol, que són aquests quatre blocs on hi viuen més de 80 famílies, unes 200 persones, que després se'n van desvincular i que ara mateix està en perill de desallotjament, perquè l'Ajuntament, que és l'Ajuntament Antidesaucios, i van pel Parlament dient que tal i que això dels desallotjaments no, i que tenen un parc de vivenda i no sé què, i a la primera de canvi pues, desallotgen l'ocupació més gran que hi ha hagut a l'estat espanyol per famílies. I res, tot això també venia a to, a part de per recordar-ho, ho podeu seguir a No Desalojo l'Esperanza i busqueu la FAC, la Federació Anarquista de Gran Canària, i allà podeu seguir tota la informació i fer-ne difusió, perquè realment és important que es conegui, perquè no es vegin amb cor de fer-ho, no? Un ajuntament suposadament d'esquerres pues, que es vegi amb prou soroll com per no fer això. I tant que sí. I clar, em pensareu, i això que té de llibre? Bueno, la qüestió és que nosaltres fa un temps que estem seguint això que fa la FAC i des del col·lectiu Bauma, fent així una mica d'autobombo, estem preparant un llibre amb alguns articles que fa anys que publiquen, tant de com d'idees, de pensament sobre l'anarquisme, que ells bàsicament el que defensen és de tocar de peus a terra i anar a revolcar-se el fang i ajudar la gent que necessita i no discutir tant d'ideals. I per altra banda també de les coses que han estat fent, i allà surt molt pues, aquest treball que han fet a l'Esperanza, que és aquesta comunitat. I bueno, aquesta era una mica la idea. També volia aprofitar, perquè ja que estàvem, que ara aquí amb el Manol parlàvem entre micros, també aviat hi haurà un altre llibre que us farem més difusió, que és el Manual del Militante de la CNT del 1937, que és d'allò més interessant. I bueno, he aprofitat aquí... No pareu, penya? No, ara estem a tope, sí. Part de los cerebros... Com era? Com es deia? Los cerebros destruïdos que deia el Manolo no era només l'esprint del pim-pam-pum, sinó que també tenim un esprint editorial. Buah. Que bueno, que ja ens agrada, però que estem a tope. Que exigeix. Atenció, sí. Arriba l'Estefa, li han la part de, com sempre, aquí al pim-pam. Supporters. Supporters, pim-pam-pum. Hola. Bona nit. Bona nit. Doncs res, fins aquí la mini proposta així a l'aire en aquest programa doble dels llibres combatius. Màxima solidaritat amb el moviment anarquista a les Canàries i arreu. I tant. Excel·lent la proposta de l'Eric. Més música combativa, això no s'atura. Ara és el Ricky que agafarà el relleu per seguir en aquesta 198a edició. Hosti, quina foto que m'estan... Mare meva. Bona, ben bona, ben bona. És una foto que ens vam fer ahir Polluela i jo amb cara de sobrepassats. De pollo, bastant. Yeah. I ara l'ensenyava per aquí el Palli. Continua el pim-pam-pum, com diem. El Ricky agafa el relleu, que dius bonic. Vinga, va, és un tema que porto arrossegant perquè entre especial i especial i que, bueno, són els Accidente. Aquesta va pel Winnie, que ens ha demanat el disc sencer. Yeah. Poquet a poquet, no sé si ho aconseguirem de fotre el disc sencer, perquè segur que en treuen un altre que últimament estan en ratxa, aquesta penya. Des de Madrid, els Accidente, és el tema que més m'agrada d'aquest disc, d'aquest Pulso, del 2016, i el tema es diu Jo Misma. Que no cumpliré. Yo me quedo de provocar. ¡Buah! De Mazarranga no perdona. Espectacular, tremenda, tremendíssima. Jo crec que, bueno, n'hi ha tres que m'agraden molt, però de les tres jo crec que aquesta és la meva preferida, sens dubte. Jo crec que sempre venen a lo mateix. Crec que ha reventat el pim-pam-pum i crec que la gent que l'ha sentida segur que l'ha gaudida igual que aquí nosaltres. Molt guapa la proposta del Ricky, molt guapos els accidentes, espectaculars les també veus dir, i les guitarres. Tiro sí, fijo. Sí, sí. Aquests sempre venen a lo mateix. O secció Winnie, no? Estem posant tot el CD en el seu honor. És que en realitat té raó, eh? No, té raó, s'ha d'admetre. O sigui, quan va dir aquest CD és per anar-lo posant un a un, valen totes la pena. Espectacular el CD Pulso. Que han tret. Sí, Pulso. D'aquest 2016, també acabadeta de sortir. Sí, fa 4 dies. Música actual, música combativa, música de la bona, segueix el pim-pam-pum, segueix l'Eric ara amb la segona ronda, pot ser, que ja ha començat? Sí, l'ha començat el Ricky i jo segueixo. Ara us porto el tema que us havia presentat abans, aquesta penya de Finlàndia, aquests mítics Ratus, amb el seu Regan in Joululakia, que és el regal de Nadal de Regan, aquí recordant els 80, aquest punk clàssic. Sí, ens ha enganxat el toro perquè ja fa una estona que estem aquí, hi ha gent que fa hores que està als estudis de Can Capablanca, aquí a Ràdio Trama, segueix aquesta 198a edició, ens enganxa el toro i què? Bueno, què us ha semblat Ratus des de Finlàndia? Ara sí, que han sonat, ara com sí, la primera vegada. Ens ha semblat que anàvem bastant a trallon, tio, en línia amb el programa que ha començat escopatejat i que continua. Continua, ja veureu, jo no és que redueixi pulsacions, però sí que li fotré una miqueta d'esca. Esca celta. És una banda de punk rock celta, que li foten també amb uns tocs d'esca. Són els Pips and Pins, que ja han sonat algun cop aquí al Pim Pam Pum. La banda, com deien, de Praga, la República Txeca, són el Boita, el Thomas, el Lucas, el Psycho i Londra. És un tema extret del seu LP Found and Lost i porta com a títol Never Let You Down. Drink and let's go wild tonight. especialment dedicada a la meva companya de vida, la meva estimada Noelia, aquesta cançoneta dels Pits and Pins que Happy portava hour. Com a títol Never Let You Down. All right, eh? Això right. Era himne, m'ha agradat molt. Molt guapa amb aquest toc celta que li mola a la gent i que a mi m'encanta. La veritat és que el punk celta és una cosa que sempre ens ha agradat aquí al Pim Pam Pum. I bueno, A més, avui és Sant Patrick, no? Sí. És veritat, avui és Sant Patrick. Hòstia, com l'has clavat, tio. Molt bé, give me five. Give me oh, five. Yeah. Sí, senyor. Sant Patrick. Au, pai. Molt bé, doncs continua la 198a edició, continua el Pim Pam Pum. No fa baixada, però va molt, molt, molt esbarat. Ara què? Vaig jo? Sí, hòstia, molt bé, em toca a mi ara. Sí. Vinga. Pues sí, pues molt, molt, molt esbarades. Seguim amb els Acción Protesta, des de Rosario, Argentina, un grup d'anarcocrust punk, per a gozar-lo amb el tema que es diu Control. Ens està introduint a un nou gènere. L'escacora ja està caducada. Chicha de la bona. La libertad de la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Control de la realidad. Control de nuestra sexualidad. Control de nuestro pensamiento. Control de total. La ciencia va a destinar controlador. Para que no podamos escaparnos. Nuestro deseo de protección. No? I era de molt de veritat. Anarcocrust punk. Anarcocrust punk i ha sortit escopetejat i no ho ha deixat fins al final. Déu-n'hi-do, no. Tupa la tupa i tira que te vas. Gràcies, Manolo, per obrir-nos l'imaginari col·lectiu. Brutal, brutalíssima, Manolo. Sí, el hardcore és un gènere que està en expansió. I tant, i tant. Molt guapa, com sempre, la proposta de Manolo, espectacular, fent tremolar aquí els ciments de Can Capablanca i els estudis de Radio Trama per escoltar-nos a radiotrama.cat. Ara és el Ricky que obrirà foc amb la segona ronda. No, la meva última dala, ja. Vaja, que comença a baixar el programa. Yes. Una miqueta. Això vol dir que arriba el millor. A veure, és una banda que l'he descobert fa poc, no sé si aquí ha sonat, són els Panic. Sí, han sonat, però poc. Però poquet, eh? Sí, sí, sí. Sí, és... algo em sonava, però no els tenia. Ara gaire... Ara hem tirat un tema, dos màxim. Pues mira, ara els catarem una miqueta més. He portat un tema que es diu Històries Macabres. Venga. Tot arriba. Una puta cabra sense vacunar. Tremenda. Sí que havien sonat, eh? Sí. N'havies portat un parell. Sí, sí, sí. Molt guapa. Ho he mirat i sí, confirmat, confirmat. Molt guapa, per això el toque aquest de guitarreo rockabilly, que li fotien, molt guapo. Són els Panic, no els descobrim ara, són una banda que fan goig, la veritat és que allò que fan ho fan molt bé i ens ha portat un molt bon record de les que havien sonat i d'aquesta que ens ha presentat ara el Ricky. Més música combativa, segueix la 198a edició, ens encaminem a la 200, però abans l'Eric ens tirarà encara un altre tema zarranga només. Sí, jo ja l'altre dia vaig tirar un tema especialment com pel Manolo i per certa gent de l'editorial Descontrol que sé que els agrada, que vaig portar Siberian Meat Grinders, perquè així en converses fora del micro vam descobrir que a gent de Descontrol li agrada aquest rotllo i li vaig prometre que hi portaria alguns grups similars. Així que us porto What We Feel, també des de Rússia, des de Moscou. Us porto una cançó que és del seu tema, del seu CD, això no sé com es pronuncia, no tinc ni idea de rus, però és com Nashi 14 Slov del 2004. I us porto una cançó que es diu Shoulder to Shoulder, d'espatlla, o sigui, colze a colze. Colze a colze, a la trinxera, clar que sí. Мы выиграем эту войну. В нашем любимом городе нам нет дороги назад. Нормальные пацаны сами за себя постоят. Те, кто нам мешает, кто хочет украсть нашу культуру. Вашей диктатуре на наших кассетах не будет. Мы бьемся каждый день на наших жестоких улицах. Пробежит везде подземки перехода. Yeah, yeah, yeah. Quasi, quasi. Quasi, quasi, però estàvem veient qui acaba i qui no acaba. No. Déu-n'hi-do aquests russos, eh? Sí, eh? Ah, li foten canya. Sí, sí, aquí una abraçada de Descontrol, que estic animant a que ens escoltin perquè els hi posem aquests temes, perquè ja sabem que guillotina és molt dur, amb això passa millor. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com te l'has tirada, Eric. Espectacular també la proposta que ens ha portat el nostre col·lega de Cerdanyola. Brutalíssima la música combativa d'avui, d'aquesta 198a edició, però malauradament tot el que comença acaba. Hem fet dos programes avui i aquest 198 acaba amb dos temilles, com sempre. El primer tu, no? Sí, el primer el tiro jo, són els, bueno, no els presentarem gaire, són els Gatillazo, la banda de punk d'Euskal Herria, formada el 2003, amb l'Evaristo a la veu, el Chiqui i l'Àngel a les guitarres, el Miquel al baix i el Tripi a la bataca. És un tema homònim, m'encanta que sigui homònim per acabar. És un tema que acaba de sortir del forn d'aquest 2016 i que porta com a títol Cómo convertirse en nada. I l'última, se la tira el Manolo. Que, sí, mireu, jo bueno, per seguir m'acomiadaré amb un grup de, amb una banda lésbica feminista hardcore des de Sao Paulo. Són les Anticorpos, amb un tema que es diu Sordidade, extret del videoclip que van fer pel CD que van treure el 2014, que es diu Contraataque. I res, m'acomiado pues, així a Trallón, com a Trallón, com era tot el programa. Com no ha de ser d'una altra forma. Molt bé, penya, ha sigut un plaer estar amb totes vosaltres. Ha sigut un plaer que ens escolteu en directe des de la menuda, des de casa vostra, o des del cotxe, o des d'allà on vulgueu. Ha estat un plaer que ens escolteu també en el podcast. Alguna cosa més a dir? Em sembla que té el Tecles. Acabarem normal avui? O... Sí, no? Sí, no? O serem eclèctics? No, no, acabarem normal. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Ens trobarem ben aviat per fer la 199a edició. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Bona nit, família. Not the desert, not the freedom, keep on moving.